Яплэнэрэшъ. Уашъом щыӀэ тысыпэлъапӀэр. Ащ нэужым сызэплъым, уашъом щыӀэ пчъэ горэ зэӀухыгъ слъэгъугъэ. Бзэм ешхом ымакъэ фэдэу къыздэгущыӀэу зэхэсхыгъэ макъэм къыӀуагъ. Мо къыдэкӀуай. Ӏофхэу джырэ нэуж къэхъун фаехэр уэзгъэлъэгъущтых. Ар дэдэм тхьэм псэлъапӀэ къысфехыгъ, ыкӀи сызэплъым, уашъом тысыпэлъапӀэ горэ щыслъэгъугъ, зыгори ащтесыгъ. Ащ тесым итеплъэ мыжъо лъэпӀэ фыжьэу, яспис зыцӀэмрэ мыжъо лъэпӀэ плъыжьэу, сардис зыцӀэмрэ ятеплъэ фэдагъ. ТысыпӀэ лъапӀэм ихъуреягъэкӀэ лэупкъопсэу зитеплъэ мыжъо лъэпӀэ уцышъоу смарагд зыцӀэм фэдэр щыӀагъ. ТысыпӀэ лъапӀэм ихъуреягъэкӀэ къегъэуцокӀыгъэхэу нэмыкӀэрэ тысыпӀэ лъэпӀэ тӀокӀырэ плӀырэ щыӀагъ. А тысыпӀэ лъапӀэхэм атесхэу тхьэмэтэ нахьыжъхэу нэбгырэ тӀокӀырэ плӀырэмэ щыгъын фыжьхэр ащыгъэхэу ашъхьэхэми дышъэм хэсыкӀыгъэ танджхэр атесхэу слъэгъугъэх. ТысыпӀэ лъапӀэм пчыкӀэхэр къикӀыгъэх, шыблэгъугъэ мэкъэшхохэри къыпыӀукӀыгъэх. ТысыпӀэ лъапӀэм ыпашъхьэ остыгъибл щытыгъэх, ахэр тхьэм ипсибл ары. А тысыпӀэ лъапӀэм ыпашъхьэ апчым хэсыкӀыгъэу кристаллым фэдэу нэфокӀи къабзэу хым итеплъэ иӀэу зыгорэ слъэгъугъэ. Гузэгум тысыпӀэ лъапӀэм ихъуреягъэкӀэ къеуцокӀыгъэхэу псэушъхьиплӀ итыгъэх. А гупэкӀи акӀыбкӀи нэхэр арызыбзагъэх. Апэрэ псэушъхьэр астаным фэдагъ, ятӀонэрэр шкӀэм фэдагъ, яшэнэрэм ынэгу цӀыфым ынэгу фэдагъ, яплӀэнэр быбырэ бгъэжъым фэдагъ. ПсэушъхьиплӀ пэпчъ тамих иӀагъ, тыдэкӀи нэхэр арызыбзагъэх. Чэщи мафи зэпымыоу мырэущтэу аӀо. ЛъэкӀыныгъэшхор зэкӀэ зиӀэ зиусхьанэу тхьэу, щыӀагъэу, щыӀэу, къэкӀощт мафэхэми щыӀэщтыр лъапӀэу, лъапӀэу, лъапӀэу щыт. Псэушъхьэхэм щытхъушхуи, лъэтэныгъэшхуи, шъхьэкӀэфэныгъэшхуи тысыпӀэ лъапӀэм тесэу ягъашӀэм щыӀэщтым фасу къэс тхьэмэтэ нахьыжъхэу нэбгырэ тӀокӀырэ плӀырэми тысыпӀэ лъапӀэм тесэу ягъашӀэм щыӀэщтым ыпашъхьэ зыщырадзыхызэ агъэлъапӀэ. ТысыпӀэ лъапӀэм ыпашъхьэ ятанджхэр агъэтӀылъхэзэ мырэущтэу аӀо. Уэд тызиусхьан, щытхъушхори, лъэтэныгъэшхори, лъэкӀыныгъэшхори зыфэшъуашэр уэры. СыдапӀэмэ пстэури къэзыгъэхъугъэр уэры. Уфэягъэти ахэри къэхъухи щыӀэныгъэ яӀэ хъугъэ.